Jeg har været naiv, altså det må jeg bare sige jo. Og tænkt, at jamen, det er mit private liv, det er ikke noget med moderaterne. De interne kodex, der er, det er, at jeg ikke skal gå og krimse og kramse på nogen på for Ungdomspartiet, eller moderaterne, eller ansat, eller god ordentlig skik blandt hinanden internt. Det, så det er ikke helt klokkeklart, at jamen, adfærdskodexet og kodexet, jamen Mike, det gør så også gældende i alt, hvad du laver ude i dit private liv. Ja, sådan lød det fra folketingspolitiker og løsgænger Mike Fonseca, da han i forrige uge vendte tilbage til Christiansborg efter næsten 3 måneders sygeorlov, og i den forbindelse gav et længere interview til Altinget. Og det kodex, som Mike Fonseca han her henviser til, det er Moderaternes adfærdskodex, hvor der altså under punkt 1, styk 6, står at, citat, deltagelse i seksuelle aktiviteter med børn, det er altså personer under 18 år, det er ikke tilladt. Og derfor blev 28-årige Fonseca, der har et seksuelt forhold til en i dag 16-årig pige, i november ekskluderet fra Moderaterne. Men spørgsmålet er, om Fonseca overhovedet har brudt Moderaternes kodeks. For gælder reglerne kun internt i Moderaterne i forbindelse med udøvelse af det formelle politiske arbejde, som Fonseca altså har troet? Eller er Moderaternes adfærdskodeks også noget, der skal overholdes i politikernes privatliv? Det har reporterne forsøgt at finde ud af ved at tale med nogle af Moderaternes mest fremtrædende folketingsmedlemmer. Og lad mig bare lige på forhånd indrømme, at Moderaternes røde lilla linjer, de stadigvæk virker en smule utydelige for os. Mike Fonseca ikke bare har skuffet os på en måde, så jeg er helt målløs, men altså jo også har et fast forhold til en pige på bare 15 år, som er indledt på et tidspunkt, hvor hun går i 8. klasse. Og det kan på ingen måde passe med det kodex, vi har i vores parti. Nej, ifølge Moderaternes formand og stifter udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen, så kunne Mike Fonsecas forhold til en dengang 15-årig pige, citat, på ingen måde forenes med Moderaternes adfærdskodex. Men spørgsmålet er, hvad ligger der præcist i Moderaternes moralske principper og adfærdskodex? For hvis man kigger på introduktionen, ja, så står der, at kodexet er, og nu citerer jeg, gældende for alle i Moderaterne og alle afdelinger i mødestedet og organisationen, som gælder i forbindelse med varetagelse af organisatoriske funktioner eller udøvelsen af Moderaterne relaterede aktiviteter. Skal det betyde, tænker vi så, at retningslinjerne udelukkende gælder, når Moderaternes folketingsmedlemmer er på arbejde og varetager deres politiske hverv, og altså ikke når de er privatpersoner og har forladt kontoret på Christiansborg. Og hvis ja, har Mike Fonseca så faktisk ikke gjort noget, som han ikke må? Min kollega Jakob Pedersen, han har talt med Moderaternes gruppeformand, det er Henrik Frandsen, og testet grænserne for Moderaternes adfærdskodex. Hej, Henrik Jakob på 24/7. Hej. Henrik, har du 2 minutter til et spørgsmål? Ja, det har jeg da. Jeg skal selvfølgelig orientere dig om, at jeg står i et studie, så det bliver optaget det her. Men ganske kort... Ja, så skal jeg lige vide, hvad nogen snakker om, inden jeg siger ja. Jeg er simpelthen nysgerrig på jeres adfærdskodex, og det drejer sig ikke nødvendigvis om Mike Fonseca, men bare et par uddybende spørgsmål om det. Okay, det er fint nok. Jeg er interesseret i det, der står helt i toppen, altså under introduktionen der. Der står, at følgende adfærdskodex er gældende for alle i Moderaterne og alle afdelinger i mødestedet og organisationen, som gælder i forbindelse med varetagelse af organisatoriske funktioner eller udøvelsen af Moderaterne relaterede aktiviteter. Kan du ikke fortælle mig, i hvilket omfang Moderaternes moralkodex gælder i hele livets facetter? Jamen, det står meget tydeligt længere nede i teksten. Nu kan jeg ikke citere den uden af her, at det er ikke foreneligt med at være... Nu ved jeg ikke, om der står folkevalg. Jeg har simpelthen ikke teksten foran mig. Men det er i hvert fald ikke acceptabelt at have et seksuelt forhold til et barn under 18 år. Og det står så tydeligt, så det kan slet ikke misforstås. Det er heller ikke nødvendigvis Mike Fonseca-sagen, jeg er interesseret i. Jeg tænker bare på, når man læser moralkodexet som medlem eller som nysgerrig vælger, eller hvad ved jeg? Adfærdskodex. Adfærdskodex. Altså, i hvilket omfang gælder det i alle livets facetter? Jamen, når man er folketingsmedlem, så har man jo et ganske særligt ansvar, fordi at man jo, jo en eller anden sted repræsenterer moderaterne, hvis du sidder i folketinget og er en del af folketingsgruppen, så skal vi jo alle sammen kunne stå på mål for hinandens adfærd. Og der står det jo meget tydeligt i vores adfærdskodex, at det at have et seksuelt forhold til et barn under 18 år, det er forenligt med at være folkevalgt i moderaterne. Så jeg synes egentlig, at den er meget, meget nem at forstå. Men kan du forstå, hvis man kan læse det her som om, at reglerne udelukkende gælder for partirelaterede forhold, altså ikke for medlemmernes privatliv? Jamen, forestillingen om, at man som folketingsmedlem kan være et dødsmønster i Folketinget, der så gør, hvad man har lyst til uden for Folketinget, den køber jeg simpelthen ikke. Man har et ganske særligt ansvar, når man sidder i Folketinget. Så det er kun partiets formand, der kan få lov til at være privatperson og politiker og skille de to ting ad? For at overholde adfærdskodexet, men også at være opføre sig på en måde, så man jo repræsenterer moderaterne. Okay, men hørte du spørgsmålet? Altså forstår du, at jeg undrer mig, fordi Lars Løkke Rasmussen ved flere lejligheder har skilt sig selv op i to og sagt, han er andelsvis politiker og privatperson? Ja, men det tænker jeg ikke, det er i forbindelse med en sag af den her karakter. I Moderaterne synes vi, det er ganske alvorligt og fuldstændig uacceptabelt, at en voksen mand har et seksuelt forhold til et barn under 18 år. Okay, så der er nogle af underpunkterne her, der er mere alvorlige end andre, altså nogle punkter, der gælder i alle livets facetter, for eksempel punkt 1,6, som du nævner her, altså om deltagelse i seksuelle aktiviteter med børn, som ikke er tilladt. Jamen, det vil jeg ikke tillade under nogen omstændigheder, hvis man vil være folketingsmedlem og en del af Moderaternes folketingsgruppe. Nej. Godt. Bare det sidste spørgsmål, Henrik. Punkt 1,8 har jeg også hæftet mig ved. Der står... Ja, nu skal jeg så sige, at jeg sidder ikke med kodexet. Nej, jeg læser det op. Det er ganske kort. Der står i under punkt 1,8, personer, der er omfattet af dette kodex, skal beskytte, respektere og værne om andres integritet og personlige værdighed. Forstår du det som noget, der gælder i alle livets forhold, også når man som medlem af Moderaterne er en privatperson? Jeg forstår det som noget, man er omfattet af, hvis man for eksempel er valgt til Folketinget for Moderaterne, at så alt, hvad der står i adfærdskodexet, det er noget, man sådan set har accepteret den dag, man valgte at stille op. Det er så ikke alt, der bliver valgt, men i særdeleshed, når man så bliver valgt, så fænger det jo stadig, eller holder det stadigvæk ved. Så ja, jeg mener, alle er omfattet af det, som... eller jeg mener, man som folketingsmedlem og indvalgt i Folketinget er omfattet af det, der står i adfærdskodexet. Og det er også det, som vi har valgt at følge, den lille vi har valgt at følge i forhold til Mike Fonseca. Vi mener ikke i Moderaterne, at det er forenet med vores adfærdskodex. Det står meget tydeligt at have et seksuelt forhold til et barn under 18 år. Klart, og den del forstår jeg godt. Det er derfor, jeg spørger til punkt 1,8 her. Altså du sagde 2 minutter, og jeg tror, der er gået 5 minutter nu, så det tænker vi jo der igen. Der er bare et opfølgende spørgsmål. Synes du, det var at beskytte, respektere og værne om andres integritet og værdighed, at jeres politiske ordfører anklagede Mike Fonseca for grooming i forbindelse med sagen? Jamen, jeg har ikke nogen kommentarer til den del der. Jeg forholder mig til, at der i moralkodex, eller i adfærdskodexet står, at det ikke er forenligt med at være folketingsmedlem i Moderaterne, at man har et seksuelt forhold, at man som voksen mand har et seksuelt forhold til et barn under 18 år. Det er det, jeg forholder mig til. Ja, sådan sagde altså Moderaternes gruppeformand Henrik Frandsen, der forklarer, at man som medlem af Moderaternes folketingsgruppe har et ganske særligt ansvar for at overholde partiets adfærdskodex. Til gengæld blev vi ikke rigtig klogere på, om også Lars Løkke og Moderaternes politiske ordfører, Monica Rubin, kan siges at have overtrådt partiets principper, ligesom Mike Fonseca tilsyneladende har gjort. Og derfor ringede Jakob Pedersen, min kollega, videre rundt til Moderaternes folketingsgruppe og fik i den forbindelse fat i Jeppe Søe, der var med til at stifte Moderaterne tilbage i 2022, og som i dag er medlem af Folketingets præsidium, Folketingets øverste ledelse. Jeppe Søe. God morgen, Jeppe. Jeg skal lige finde ud af, om det er en telefonsvar, det her. Det er det ikke. Okay, godt. Du taler med Jakob Pedersen, jeg er politisk journalist på 24/7. Hej du. Hej du. Jeppe, jeg vil høre, om jeg må stille dig et spørgsmål til Moderaternes adfærdskodex, og det drejer sig ikke nødvendigvis om Mike Fonseca. Jeg er sådan set bare interesseret i nogle af formuleringerne og de konnotationer, der er i dem. Jeg har også ringet til nogle af de andre folketingsmedlemmer fra Moderaterne. Ja, det gik ud. Ja, jeg tænkte nok, der var et eller andet galt. Jeg fik ikke svar, nemlig. Hvor meget nåede du at høre? Jeg hørte kun, at du var politisk journalist på 24/7. Okay, godt. Lad mig så fortælle, hvad det drejer sig om. Jeg kunne godt tænke mig, Jeppe, at spørge dig ind til Moderaternes moralkodex, og det vedrører ikke nødvendigvis Mike Fonseca-sagen. Jeg er sådan bare nysgerrig på nogle af formuleringerne og de konnotationer, der ligger i dem. Jeg har også ringet til Henrik Frandsen og interviewet ham, og kunne også godt tænke mig at have et par øvrige folketingsmedlemmer på, bare for at forstå, hvad I som folketingsmedlemmer for Moderaterne ligger i moralkodexet. Umiddelbart, ja. Det er selvfølgelig en meget forsikker sag, det er klart. ja, klart. Jamen, du kan jo bare lade være med at svare, hvis der er noget, der er skævt. Okay, jamen, jeg sætter op til til, Jeppe, og så tager vi bare lige et par minutter, hvis det er godt med dig. Jeg prøver lige at læse op fra toppen der af moralkodexet. Der står, at det er gældende for alle i Moderaterne og alle afdelinger i mødestedet og organisationen, som gælder i forbindelse med varetagelse af organisatoriske funktioner eller udøvelsen af Moderaterne relaterede aktiviteter. Spørgsmålet er, i hvilket omfang mener du, at moralkodexet eller adfærdskodexet gælder i alle livets facetter, også når man ikke er på Christiansborg og varetager sit politiske virke? Jamen, som politiker, det er jo et værv. Det er jo ikke et arbejde, hvor du er på arbejde fra 8 til 4. Det er et værv, hvor rigtig mange ting er i spil, blandt andet også din moral, fordi pressen jo også går tæt på. Så det har vi jo drøftet, og vi har også drøftet det efter Jon Steffensen, så det kan ikke på nogen måde være nogen i gruppen, der er i tvivl om, hvad vi mener på det her område. Så det, der fremgår af adfærdskodexet, gælder også i medlemmernes privatliv? Ja, det er klart. Okay. Som politiker gør det, ja. Så mener du i den forbindelse også, at det er urimeligt, når Mike Fonseca siger, at det, der vedrører hans privatliv, altså hans forhold til en pige på 15, nu 16 år, altså det gælder, siger han, i privatlivet, men du siger, det her moralkodeks, adfærdskodeks, det gælder i alle livets facetter? Jeg vil slet ikke udtale mig om Mike Fonseca. Jeg aner ikke, hvad han har sagt, fordi jeg følger meget lidt med i det. Han er ude af Moderaterne. Men jeg kan sige, at der er ikke nogen i gruppen, som efter Jon Steffensen-sagen, kan være i tvivl om, hvad der gælder for politikere, der har fået et værv af vælgerne. Så ingen kan være i tvivl om det, og det er der heller ikke nogen, der er, før de lige pludselig måske mener noget andet. Godt. Forstår du, hvis nogen kan undre sig, når partiets formand, Lars Løkke Rasmussen, tidligere har forsøgt at sige, at der er henholdsvis en politiker, Lars, og en privat Lars, altså at der er forskel på tingene? Jamen, det forstår jeg godt i den sammenhæng, han sagde det. Jeg kan tydeligt huske det. Det forstår jeg godt, for der er selvfølgelig forskel på at være politiker og privat på nogle ting. Men der er jo også andre ting, som gælder, blandt andet moral. Der er jo ting, man ikke kan som politiker. Det kan man ganske enkelt ikke, fordi det går ud over fællesskabet og fordi det går ud over partiet. Det er altså et andet værv, end at have et eller andet arbejde. Så der har vi valgt en kodex, som jeg egentlig synes passer meget godt til 2024, hvor jeg tror, at det her det er helt relevant. Vi er et magtsted, og Christiansborg er et magtsted, mere end noget andet sted. Og derfor er det helt klart, at vi har nogle regler, som også er skabt til lige præcis det. Punkt 1,8. Hvad ligger du i det? Jeg kan ikke huske 1,8 på den måde. Lad mig læse det op for dig, det er ganske kort. Der står beskyttelse af fysisk og mental integritet. Personer, der er omfattet af dette kodeks, skal beskytte, respektere og værne om andres integritet og personlige værdighed. Jeg går ud fra, at det punkt så også gælder, når man ikke er på Christiansborg. I min optik, der gælder det, at man skal tale ordentligt til hinanden og også have respekt for det, de er. Det kan være, at man for eksempel ønsker at være et andet køn, eller hvad ved jeg. Så skal man jo behandles med respekt og ligeværd. Og det skriver vi ind i vores kodex. det tror jeg også, man skal gøre i 2024, hvis nogen kan være i tvivl overhovedet om sådan noget. Synes du, det var at tale ordentligt om andre, at beskytte, respektere, værne om andres integritet og personlige værdighed, da Monica Rubin anklagede Mike Fonseca for grooming? Jeg har sagt meget klart om den sag, at det er ikke de ord, jeg vil bruge. Jeg synes ikke, at vi som politikere skal være dem, der bedømmer, hvad folk har gjort. For mig der er den helt, helt enkel. Vi har lavet et fællesskab. Da Lars og jeg trykkede på knappen og startede det politiske mødested, og derefter Moderaterne, der lavede vi et fællesskab, hvor nogle ting må gælde, hvis man skal være i hule sammen. Og det har vi lavet nogle regler for. Dem har Mike overbrudt, og derfor er han ude af Moderaterne. Så for mig er det helt, helt enkelt. Alt det andet, det har jeg aldrig deltaget i, og det gør jeg heller ikke. Men mener du, Monica Rubin forbryder sig mod adfærdskodexet i det der tilfælde? Det har jeg ingen anelse om, for jeg har faktisk ikke hørt alt, hvad hun har sagt. Jeg har virkelig interesseret mig meget, meget lidt for Mike. Jeg ved godt, I gør det meget, men det har jeg simpelthen ikke. Jeg går op i politik. Jeg arbejder med politik. Det er det, jeg bruger min tid på. Mike Fonseca, han går op i andre ting, og det skal han være velkommen til, bare ikke i Moderaterne. Spørgsmålet er simpelthen bare forholdet mellem de to ting, altså at Monica Rubin umiddelbart efter sagen kommer frem, anklager Mike Fonseca for grooming, og der så står i moralkodexet, ja, der man skal beskytte, respektere og værne om andres integritet. Jeg hørte godt spørgsmålet. Svaret er det samme. Du vil ikke have sagt det. Nej, jeg vil ikke have sagt det. Det har jeg sådan set sagt samme dag. Ja, det sagde altså Jeppe Søge, medstifter af Moderaterne og folketingspolitikere, som blandt andet siger, at der, citat, selvfølgelig er forskel på at være politiker og privat på nogle ting, og som ligesom gruppeformand Henrik Frandsen fik lidt hjælp til at huske punkt 1,8 i Moderaternes adfærdskodeks, altså det, der handler om at beskytte, respektere og værne om andres integritet og personlige værdighed. Det her indslag, det var tilrettelagt af Jakob Pedersen, mit navn er Niels Frederik Rikkers, og Mille Ørsted er redaktør.